नमः ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 89वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। आज तीसरे अध्याय का दूसरा आनेक प्रारंभ होगा। जिन्होंने परीक्षा दी है तो अंक तो आपके सबके पहले से अधिक आ रहे हैं। जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है उनसे कुछ बातें मैं पूछता हूं। अभी इससे संबंधित नहीं है, थोड़ी संबंधित है। जिन्होंने परीक्षा नहीं देते हैं, जो नहीं देते हैं, कि जिनकी परीक्षा ली गई थी उनको दूसरे अध्याय के पहले आनेक की संचिका स्वयं जांचने के लिए दी गई थी। उन्होंने अपने अपनी संचिकाओं में अंक भी दिए। इस विषय पर मैं औरों से पूछता हूं। एक तो संभावना या संभव बताना है और फिर मैं अनुमान भी पूछूंगा आपसे। तो क्या क्या संभावना है इनके प्रति, जिन्होंने अंक दिए हैं उनके प्रति? इन्होंने कैसे अंक दिए होंगे? जो परीक्षा नहीं देते हैं वो बोलेंगे पीछे वाले। जिन्होंने अपनी अपनी संचिकाएं जांची हैं उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं बताइए। अच्छा, न्याय दर्शन पढ़ने का उद्देश्य होता है कि अपने और दूसरों के प्रति न्याय करना जी। तो इनमें क्या संभावना दिखती है? संभावना तो यही होगी कि उन्होंने अपने प्रति न्याय किया होगा, अपने प्रति न्याय किया होगा। मतलब ठीक मूल्यांकन किया होगा। ठीक है, एक संभावना। और क्या संभावना हो सकती है? बैठिए अन्य लोग, और कोई संभावना भी हो सकती और कोई संभावना भी हो सकती है क्या? ये तो सब न्यायप्रिय हैं। आपको इनमें कोई अन्यायप्रिय भी दिखाई देता है? संभावना है या नहीं है? किसी और ने बताइए, जो परीक्षा नहीं देते फिर इन्हीं की परीक्षा लेनी पड़ेगी मेरे को। हाँ, आप बोलिए। जो परीक्षा नहीं देते हैं उनमें से कहां आपको? निर्मल जी आप बोलिए, और क्या संभावना हो सकती है? मैं सबको खड़ा करूंगा नहीं तो। हाँ आचार्य जी नमस्ते। और क्या संभावना हो सकती है? दिमाग चलाना है आपको, न्याय दर्शन पढ़ते हैं। अपनी हिसाब से आप बोलिए जो जो संभावना है। कोई आरोप नहीं लगा रहे किसी पे, लेकिन संभावना तो बोल ही सकते हैं। तो एक तो ये हुआ कि इन्होंने न्यायोचित ढंग से अपने जितने अंक हैं, जितना लिखा उतने अंक दिए होंगे, एक संभावना। दूसरी संभावना, जो गोल गोल अक्षर लिखा होगा, साफ साफ लिखा होगा, पढ़ने में स्पष्ट लगता होगा, शुद्ध भी लिख दिया, लेकिन यदि लिखावट साफ नहीं है तो उसमें भी अंक कट जाता है। इन्होंने खुद ने जांची है अपनी संचिकाएं। ओहो, तो बढ़ा दिया होगा अंक कुछ सचर दिए क्योंकि इनका अक्षर पकड़ में आ गया होगा। अच्छा, रुको, तो प्रसंग मैंने ये बताया था कि इन्होंने खुद ने जांची है अपनी। अच्छा, तो उसमें एक संभावना इन्होंने कही कि उचित अंक दिया। दूसरी संभावना आपने कही कि अधिक अंक दिए होंगे। और बैठिए, तीसरी संभावना कोई? तीसरी संभावना निर्मल जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। संभावना ये हो सकती है, क्योंकि जितने भी भाई पढ़ रहे हैं ये पहले यानी ये पेपर जांच नहीं किए होंगे तो इनमें इतना अनुभव नहीं होगा, तो कुछ बढ़ गया होगा, कुछ घट भी गया होगा, और अपने पेपर के प्रति थोड़ा राग भी होगा, द्वेष तो होने की कम संभावना है। तो कुछ केवल संभावना बोलनी है आपको जी। तो एक संभावना है कि इन्होंने अपने को कम अंक भी दिए होंगे। ठीक है, तीन संभावना है कि एक तो उचित अंक दिए होंगे, एक संभावना है अधिक दिए होंगे, और एक संभावना है कम दिए होंगे। इनका उत्तर ठीक है या नहीं है, तीनों संभावनाएं है या नहीं है, परीक्षा देने वाले बोलेंगे है, अपने को छोड़ के अन्यों के बारे में तीनों संभावनाएं ठीक है। अब इसमें कारण क्या है? अच्छा, जिन्होंने उचित दिए होंगे उनमें भी एक संभावना और हो सकती है, कोई बोले तो, जिन्होंने उचित दिए हैं उचित मान करके, एक तो है किसी ने जितने लग रहा था कि इतने अंक होने चाहिए उससे अधिक दिए हैं, कुछ ने कम दिए हैं, कुछ उचित तो दे रहे हैं लेकिन उचित में भी थोड़ा ऊंचा नीचा होता है ना, कि भाई इस प्रश्न का उत्तर 15 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, ये तीनों ही उचित है, वहां पर तीनों ही आसपास के हैं, भाई 15 भी दे सकते हैं, 16 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 19 भी दे सकते हैं, ये उचित दोनों ही है, उस एक दो अंक में कोई अनुचित नहीं होता है। लेकिन वहां भी दो तरह से हो सकता है कि जो दो संभावित लग रहा हो कि 17 दूं या 18 दूं अंक, तो उसमें किसी ने 17 दिए हो किसी ने 18 दिए हो, ये कम और अधिक नहीं हो रहा है, कम अधिक तो अलग है, 10 अंक है और 15 दे दिए या 18 दे दिए, तो बीच उचित वाले में भी एक थोड़ा सा ये दे देता है, एक थोड़ा सा संकुचित करके देता है। तो अब जो परीक्षा नहीं देते हैं उनमें से बताना है कि इसमें अब आपको अनुमान करना है कि यदि ऐसा किया होगा इन्होंने तो क्यों किया होगा, बताइए। परीक्षा नहीं देते हैं ना आप, देते हैं हाँ, एक का कारण बताइए, पहले स्थिति बताइए और फिर ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, जो चार स्थितियां मैंने बताई उसमें क्यों किया होगा इन्होंने। ओम आचार्य जी, इसमें कारण क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि जो मैं एक एक का बताओ, पहले ये हाँ। बताओ कौन सी स्थिति के लिए बोलोगे, फिर उसी का ही कारण बताना। कॉपी जांच करने की स्थिति में कि जो मैं लिखा हूं वही सही लिखा हूं, संचिका जांची जी, उसमें एक ने अधिक दिए जी, ये संभावना हो सकती है, या तो आप इसके बारे में बताएं क्यों ऐसा किया होगा, जिसने सही दिया उसने ऐसा क्यों किया होगा, सही में भी मैंने एक बताया थोड़ा सा खुल करके और थोड़ा सा कम, और एक ने कम दिए होंगे, इन चारों में क्यों ऐसा हुआ होगा, उसमें क्या अनुमान कर सकते हैं आप, संभावना उसमें से किसी एक को लीजिए इन चारों में से, बताइए कि मैं इसके बारे में बताऊंगा और फिर कारण बताइए। उसमें जो उन्होंने तर्क दिया होगा उसी को लेके, अधिक जिसने दिए उसके बारे में कुछ कारण बताना हो कि क्यों कोई व्यक्ति अधिक देता है, नंबर अधिक आ सके। हाँ नहीं, नंबर अधिक आ सके तो क्यों, नंबर अधिक आ सके मेरा यानी प्रथम श्रेणी या उत्तम श्रेणी बन जाए लोगों के सामने, ऐसा क्यों करता है व्यक्ति, ऐसा क्यों करता है, उसका कारण बताइए, क्यों ऐसा चाहता है व्यक्ति, अधिक क्यों दिए होंगे उन्होंने अपने को, क्या सोच के दिए होंगे, ये कारण बताइए। बैठिए और आप बोलिए। ऐसा मतलब कोई एक बोलिए पहले, प्रतिज्ञा बुलवाना चाहता हूं मैं, नहीं तो घुलमुल करके हो जाता है, एक को बोलिए, एक प्रतिज्ञा कीजिए कि अधिक वाले के बारे में बोल रहा हूं, कम वाले के बारे में बोल रहा हूं। हाँ, मूल्यांकन अधिक किया होगा, तो मूल्यांकन अधिक किया होगा तब तो जितना मूल्यांकन किया उतने ही दिए हैं उन्होंने, उन्होंने अपना मूल्यांकन ही अधिक किया, अपने ज्ञान के अनुसार उन्होंने ठीक दिया, ये एक अलग बात है, अपने ज्ञान के अनुसार उन्होंने अधिक दिया, अपना मूल्यांकन ही अधिक किया, उनको लगता था कि भाई अभी तक जो संचिकाएं जस्ती थी उसमें तो कम देते थे, मेरे को तो इतने मिलने चाहिए थे, तो अब अपना मूल्यांकन ठीक ठीक कर रहे हैं, वो कर अधिक रहे हैं, अधिमूल्यांकन कर रहे हैं, अधिमूल्यन कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्ञान है उतना ही दिया उन्होंने, और जो अधिक दिया वो मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं कि नहीं आने तो 15 चाहिए लेकिन चलो 18 दे दो मेरे हाथ में है, तो वो अधिक देने वाले हैं, ऐसा क्यों करता है व्यक्ति, नहीं पता। अच्छा और आप बताइए पीछे से, हाँ आप बताइए अधिक का बताइए। ओम आचार्य जी, पता है कि इतने ही अंक आने चाहिए थे, इतने उचित है मेरे, लेकिन फिर भी अधिक देता है, ऐसा क्यों करता अगर है? अगर किसी को मालूम है कि मेरे नंबर इतने हैं और वो अपना बढ़ा देता है नंबर, तो एक तो वो अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, दूसरी बात किसी से स्पर्धा है उसको, उससे वो आगे निकलना चाहता है। ठीक है, दो कारण हो सकते हैं। दो कारण, तो अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता है, दूसरे से आगे निकलना चाहता है, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है कि दूसरे अपने को श्रेष्ठ क्यों सिद्ध करना चाहता है वो? उसके पीछे क्या कारण है, क्यों उसमें ये इच्छा है कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ बताऊं, जैसा नहीं हूं वैसा भी बताऊं या दूसरे से आगे निकलूं, इसके पीछे क्या कारण है? एक तो ये तो मतलब स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक होता है कि भाई मैं आगे रहूं। ठीक है, और जिन्होंने उचित दिया होगा उनमें भी तो वही स्वभाव होगा ना, जिन्होंने उचित दिए वो भी तो चाहते, तो 10 दिए उन्होंने, मान लीजिए 20 में से 10 अंक लिए, वो भी तो 15 दे सकते थे, स्वभाव तो उनमें भी था, लेकिन उन्होंने तो 10 के 10 ही दिए, उन्होंने 15 नहीं दिए अपने। तो जिन्होंने 10 के 10 दिए उन्होंने, वो न्यायप्रिय थे, उन्होंने कहा मैं जितना जो बिल्कुल जो न्याय करूंगा मैं, ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे वो अपने। तो वो क्यों कोई ईमानदार है और क्यों कोई बेईमान हो रहा है? दूसरा बेईमान हुआ आपकी दृष्टि से, क्यों? क्यों कोई ईमानदार है और क्यों कोई बेईमान है? बैठी। अच्छा, कोई ऐसा भी होगा जिसने कम दिए होंगे? कम दिए होंगे किसी ने, ऐसा भी हो सकता है ना, संभावना तो है, लेकिन आप अन्यों के बारे में सोचें, क्या ऐसा किसी ने किया होगा? किसी ने ऐसा किया होगा क्या? किया, या किसी ने किया वो हाथ खड़ा करेगा कि मैंने किया ऐसा? अच्छा, कोई कम देगा तो क्यों देगा, उसके पीछे क्या कारण है? यदि किसी ने कम दिए होंगे तो क्यों दिए होंगे, बोलिए। एक संभावना है ना कि कोई कम भी दे सकता है, तो कम दिए होंगे तो क्यों दिए? सारे जी, हाँ, कम इसलिए दिए हैं कि वो स्वयं अपनी बढ़ाई खुद नहीं करना चाहता, थोड़ा सा कम भी आ जाए ना तो भी वो अपने आप में दिक्कत महसूस नहीं करता, लेकिन अगर ज्यादा दे देता है तो और भाइयों की नजर में वो समझेगा कि इसने अपने आप ज्यादा अंक दिए हैं। मतलब लोग ऐसा ना समझने मेरे बारे में, क्योंकि पूछते तो हैं किसने कितने अंक दिए हैं अपने को जी, तो दूसरे ये ना समझ रहे मेरे को कि मैंने अधिक दे दिए जी, मैं अन्यायकारी हूं जी, ये छवि नहीं जानी चाहिए मेरी, और इसलिए उचित ना हो कि थोड़ा कम भी दे दिया तो कम से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी छवि नहीं बिगड़नी चाहिए कि मैं अन्यायकारी हूं और मैंने अपने आप को अधिक दे दिए, ये सोच करके वो कम दे सकता है अपने को। ठीक है, और यही बात जो जिन्होंने उचित दिए हैं उसमें भी किसी थोड़ा एक अंक अधिक और एक थोड़ा सा कम, आपके द्वंद्व आया होगा ना कि कितने दूं मैं अपने को, 12 दूं, 13 दूं, 10 दूं, 18, 19, 20 कौन से दूं, तो उसमें जब विकल्प आया होगा तो हमने क्या किया होगा। ठीक है, तो इनका आकलन ठीक है, तो दूसरे ऐसा समझें और दूसरों को नहीं भी पता लगे तो, दूसरों को नहीं भी पता लगे तो अध्यापक तो देखेगा ही कि भाई अध्यापक क्या सोचेगा इनके बारे में कि इन्होंने अपने को कितने अंक दिए। अध्यापक पहले भी देख रहा है संचिकाएं, आगे भी देखेगा और इन्होंने ये लिखा है, इसके लिए इन्होंने अपने लिए कितने अंक दिए, अध्यापक भी सोचेगा। ठीक है, तो आपका दूसरों के लिए तो हो गया, और अपने लिए जो आकलन है वो आप अपना अपना कीजिएगा कि मैंने अपने को जितने उचित अंक थे उससे अधिक दिए हैं, ऐसा जिनको प्रतीत होता है तो सोचिएगा मैंने ऐसा क्यों किया, जिन्होंने उचित अंक होते हुए भी थोड़ा सा ऊपर वाले में दिए हैं, थोड़ा सा खींच के दिए हैं, थोड़ा कम ही दिया है, और एक जिन्होंने अपने को बहुत कम अंक दिए हैं वो क्यों दिए हैं, उन्होंने किस कारण से दिए हैं, ये अपना अपना आप लोग विचार कीजिएगा। ठीक है, तो आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। बोलिए। इस तरह का प्रश्न क्यों कर रहे हैं आचार्य जी आप? ये भी उनसे पूछे, उनसे उनसे जो परीक्षा नहीं देते हैं, मैं ऐसा प्रश्न क्यों कर रहा हूं, इसमें क्या कोई अनुमान लगाइए, संभावना लगाइए। चलिए शक्ति नंदन जी लगाएंगे। आपने तो जान ओ ओ आपने ये लोग जांच के दिए, वो समाधान पत्र आपने भी देखा होगा और व्यक्तिशः देखा होगा, तो आपको पता है कि कौन से व्यक्ति किस प्रकार पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहे हैं, कुछ आपकी। तो क्यों पूछा, जब मेरे को पता ही है तो मैं क्यों पूछूंगा, मेरे को पता ही है। आप जो कह रहे हो कि आपको जी पता है, आपने देख लिया कि भाई एक अंदाजा आ गया किसने कितने कितने दिए हैं अपने को, तो मैं फिर ये पूछूंगा क्यों उनसे? इसका नंबर ये पूछा है इसलिए कि एक प्रकरण चला के खुद ही आत्मनिरीक्षण करवाने की दृष्टि से। किनका आत्मनिरीक्षण? जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, और पूछा तो मैंने उनसे था, तो इसलिए ना आचार्य, सीधा सीधा तो नहीं पूछा, दूसरों से पूछा। तो उनसे क्यों पूछा ये, मैं आपसे भी तो पूछ सकता था जी। अगर आत्मनिरीक्षण कराना था तो आपसे भी पूछ सकता था मैं, उनसे क्यों पूछा मैंने? उसमें भी कोई प्रयोजन होगा ना, उनकी भी परीक्षा, वो भी थोड़ा सा बोले उनको भी कि भाई ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो तीसरे अध्याय का दूसरा अनेक, अब तक जो परीक्षा हम लोगों ने कर ली है, आत्मा शरीर इंद्रिय और अर्थ की, अब आगे क्या आ रहा है, बुद्धि, बुद्धि की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। तो परीक्षितानी इंद्रियाणी अर्थाश्च, इंद्रियां और अर्थ इनकी परीक्षा कर ली गई। बुद्धिरिदानी परीक्षा क्रम, अब बुद्धि की परीक्षा का क्रम है। अब इसमें एक संशय पैदा किया जा रहा है, सा किम अनित्या नित्याच वाइति नित्याचेति, ये बुद्धि अनित्य है या नित्य है? बुद्धि का मतलब यहां पर ज्ञान है, बुद्धि का मतलब ज्ञान, वहां जो कहा था भोगो बुद्धि, जो भोग होता है ज्ञान होता है, इसके लिए यहां पर प्रसंग चलाया, वो नित्य है या अनित्य है? तो आप लोगों की दृष्टि में नित्य है अनित्य है बुद्धि? अनित्य है। तो इन्होंने आगे कहा, कुतः संशय, आपको संशय क्यों हुआ, संशय कब होता है? पांच प्रकार से, उन पांचों में एक सामान्य चीज क्या होती है, संशय होता है उसमें, सामान्य बात क्या होती है, विशेष की अपेक्षा होती है, और विशेष की अपेक्षा बिल्कुल ठीक है, और भी एक चीज होती है, मान लो किसी से हो कि ये है या ये है, ये है या ये है, ये जो दिख रहा है ये सांप है या रस्सी है, समान धर्म भी मिलते हैं, समान धर्म मिल रहे हो और विशेष धर्म मिल नहीं रहा हो तो संदेह उत्पन्न होता है। उसी शैली से यहां पर कह रहे हैं। तो पहला सूत्र है, बोलेंगे कर्म आकाश साधर्म्यात संशय, कर्म यानी क्रिया और आकाश यानी आकाश महाभूत, इन दोनों के साधर्म्य से, समान धर्मता होने से संशय हो रहा है, अर्थात कोई ऐसा धर्म है जो इन दोनों में भी है और बुद्धि में भी है। ये जो दो उदाहरण हैं, इसमें से एक नित्य है और एक अनित्य है, कौन नित्य और कौन अनित्य, इनकी आकाश नित्य है और कर्म अनित्य है, तो कर्म हो गया अनित्य वस्तुओं के प्रतीक के रूप में और आकाश हो गया नित्य वस्तुओं के प्रतीक के रूप में। तो कर्म और आकाश के साधर्म्य से, आवाज बहुत खराब हुई भी है यहां जो फट रही है ये, तो कर्म और आकाश, कर्म अनित्य का हो गया और आकाश नित्य का हो गया, इनके साधर्म्य से मेरे को संशय है। ये सूत्र है, भाष्य देखें, अस्पर्शवत्वम ताभ्याम समानो धर्म उपलभ्यते बुद्धौ। ताभ्याम उन दोनों से समानो धर्म, एक समान धर्म है जो कर्म में, जो बुद्धि में दिखाई दे रहा है, एक ऐसा धर्म जो इन दोनों में दिखाई दे रहा है, कौन सा? अस्पर्शवत्वम, स्पर्श रहितता। कर्म भी स्पर्श रहित है और आकाश भी स्पर्श रहित है, एक नित्य है और एक अनित्य है। कर्म अनित्य है और वो भी स्पर्श वाला है, और आकाश नित्य है वो भी स्पर्श वाला है। तो स्पर्श गुण, स्पर्श न होना, ये नित्य अनित्य यानी कर्म और आकाश दोनों में है, और इससे बुद्धि की समान धर्मता है, बुद्धि में भी कोई स्पर्श नहीं होता। तो अस्पर्शवत्वम ताभ्याम समानो धर्म उपलभ्यते बुद्धौ। तो बुद्धि में इन इसके इसका ये समान धर्म अस्पर्शवत्व मिल रहा है, ये क्या हुआ? समान धर्म की उपलब्धि हो रही है। ठीक है, समान धर्म की उपलब्धि हो रही है। आगे विशेषश्च, और विशेष धर्म, विशेष धर्म क्या है? उपजन अपाय धर्मवत्वम। उपजन यानी उत्पत्ति और अपाय का मतलब है नाश। ये धर्म, ये एक बताया, विशेष किसका हुआ? ये कर्म का विशेष बताया, कर्म में ये विशेषता रहती है कि वो उपजन और अपाय धर्म वाला होता है। जब समान धर्म मिल रहे हैं, आवाज बढ़ाइए थोड़ी, जब समान होते हैं, दो धर्म समान मिलते हैं और विशेष की अपेक्षा होती है, और यदि विशेष का धर्म मिल जाए तो निर्णय हो जाता है, तो वो विशेष का धर्म भी नहीं मिल रहा है। वो कौन सा विशेष का धर्म? तो उपाय अपजन धर्मवत्व, ये विशेष जो कर्म में है वो बुद्धि में पता नहीं लग रहा है कि वो उत्पन्न हो रही है या नष्ट हो रही है। विपर्ययश्च, और इसके विपरीत भी, किसके विपरीत? जो उपाय और अपजन था इसके विपरीत, यानी अनुपाय और अनपजन, न तो उत्पन्न होना और न नष्ट होना, ये विपर्यय कर रहे हैं। उत्पन्न होना और नष्ट होना ये कर्म में, और आकाश में न उत्पन्न होना न नष्ट होना, ये विपर्यय भी। विपर्ययश्च यथा स्वम यानी यथाक्रम, यथाक्रम का मतलब हो गया कर्म और आकाश में यथाक्रम। अनित्य नित्ययो हो, अनित्य और नित्य में, अनित्य के अंदर उपजन अपाय और नित्य में उसका विपरीत यानी अनुपजन और अनपाय। तस्याम बुद्धौ नोपलभ्यते, इन दोनों में से बुद्धि में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, मेरे को पता नहीं लग रहा है कि बुद्धि उत्पन्न होती है नष्ट होती है, या उत्पन्न नहीं होती और नष्ट नहीं होती है, ये पता नहीं लग रहा है। अस्पर्शत्व तो दोनों का समान मिल रहा है, समान धर्म, लेकिन दोनों की जो विशेषता है नित्य और अनित्य की, वो विशेषता बुद्धि में पता नहीं लग रही है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है ये पता नहीं लग रहा है। तेन संशय इति, इसलिए संशय उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है, अनुपन्न खलु अयम संशय, ये संशय तो सिद्ध ही नहीं होता है, संशय की कोई बात ही नहीं है यहां पर। क्यों? सर्व शरीरिणाम ही प्रत्यात्म वेदनीया अनित्य बुद्धि सुखादिवत, सभी शरीर वालों की यानी सभी को ये बुद्धि अनित्य है, ये प्रत्यात्म वेदनीय है, प्रत्येक आत्मा प्रत्येक ये जानता है कि बुद्धि अनित्य है। कैसे अनित्य है? सुखादिवत, सुखादि के समान, जैसे सुख दुख अनित्य है ऐसे बुद्धि यानी ज्ञान भी अनित्य है, ये सबको पता है, संदेह की कोई बात ही नहीं है इसमें। यहां पर सुख को सुख दुख को ज्ञान से बुद्धि से अलग बताया गया, अलग अलग गुण है ये, सुख और दुख अलग हैं और ज्ञान एक अलग गुण है, दोनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं। आगे अब इसी को वो बता रहे हैं कि भवती च संवित्ति ही, ये हमारे को प्रतीति होती है, क्या? जस्यामि, मैं जानूंगा, भविष्य काल के लिए, जानामि, मैं जान रहा हूं, जानता हूं, ये वर्तमान के लिए, और अज्ञासिषम, भूतकाल के लिए, मैंने जाना था, इति ये जो है ये जो तीन काल का कथन है ये न च उपजन अपाय अपायौ अंतरेण त्रैकाल्य व्यक्ति ही। ये जो तीन काल की अभिव्यक्ति है प्रकट है ज्ञान के संदर्भ में ये उपजन और अपाय के बिना हो नहीं सकती। तीनों कालों का बोध हो रहा है तो उपजन अपाय के बिना ये नहीं हो सकती। इनमें उपजन अपाय कैसे देखेंगे हम? मैं जानूंगा इसका मतलब है अभी उपजन नहीं हुआ है उत्पत्ति नहीं हुए। मैं जानामी जान रहा हूं इसका मतलब है उत्पत्ति हो गई है पहले नहीं जानता था अब जान गया हूं और जाना था अभी नहीं जान रहा हूं अब तो भूल गया उसको मैंने जाना था अभी जान नहीं है मेरे को उसके बारे में भूल गया लेकिन जाना था मैंने इसको इस विषय को। ये अपाय को बता रहा है समाप्ति को बता रहा है। तो ये जो तीन काल में हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं इससे पता लगता है कि इसमें उपजन और अपाय तो हैं। तो ये तीन काल की अभिव्यक्ति उपजन अपाय के बिना हो नहीं सकती। ततश्च त्रैकाल्य व्यक्ते है अनित्या बुद्धि इत्येतत् सिद्धम्। तो ये तीनों कालों की अभिव्यक्ति होने से बुद्धि अनित्य है ये सिद्ध हो जाती है और ये सबको पता है हमें। आगे प्रमाण सिद्धम च इदम शास्त्रे अपि उक्तम। और ये जो बात है ये प्रमाण से सिद्ध जो बात है अभी जो पीछे हेतु दिया इससे प्रमाण से सिद्ध किया कौन से प्रमाण का प्रयोग किया अनुमान का जो हेतु दिया। और ये प्रत्यक्ष हम सब में ये देखा जाता है कोई एक ही नहीं है ऐसा सोचता हो सब ऐसा ही मानते हैं। तो ये प्रमाण से सिद्ध हो चुकी है बात लेकिन फिर भी प्रमाण सिद्धम च इदम शास्त्रे भी उक्तम शास्त्र में भी कहा गया है। ये दूसरा प्रमाण ले लिया शब्द प्रमाण न्याय दर्शन में भी कहा गया है कैसा इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम उत्पन्नम शब्द पर केंद्रित है प्रत्यक्ष के लक्षण में तो उत्पन्न हुआ यानी उपजन हुआ उसका तो जिसकी उत्पत्ति होती है वो नष्ट होता है। दूसरा युगपत ज्ञानान उत्पत्तिर मनसोलिंगम एक साथ अनेक ज्ञानों की अनुत्पत्ति निषेध के रूप में भी ये मन का लक्षण ये भी सूत्र पहले कहा था तो अनुत्पत्ति और उत्पत्ति ये दोनों कहे गए हैं इत्येवम् आदि तस्मात् संशय क्रिया अनुपपत्ति रीति इसलिए संशय की प्रक्रिया की अनुपपत्ति असिद्धि है इसमें कोई संशय ही नहीं है कुछ और पूछना हो तो पूछो। बुद्धि नित्य है अनित्य है इसमें संदेह की बात ही नहीं है स्पष्ट है बुद्धि अनित्य है जैसा कि आप लोगों ने बोल दिया था एकदम से कि बुद्धि अनित्य है लेकिन फिर भी चर्चा चला रहे हैं अभी कह रहे हैं क्यों चला रहे हैं तो दृष्टि प्रवादोपलंभार्थम तु प्रकरणम। ये प्रकरण क्यों चलाया दृष्टि प्रवाद दृष्टि मतलब अलग अलग लोगों की दृष्टियां होती हैं मत होते हैं प्रवाद होते हैं कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है तो दृष्टि प्रवाद के उपलंभन के लिए खंडन के लिए उनको उलाहना देने के लिए निषेध करने के लिए ये प्रकरण चलाया गया जो कुछ अलग अलग मानते हैं तो उसके लिए आगे कहा एवं ही पश्यंतः प्रवदंती सांख्या ऐसा देखते हुए सांख्य लोग कहते हैं। ये सांख्य कोई और हैं जो भी उस समय रहे होंगे इस नाम के जो ज्ञान को नित्य मानते हैं ये तो अनित्य मानते हैं जो नित्य मानते हैं उनके संदर्भ में चर्चा आई है। पुरुषस्य अंतकरण भूता नित्या बुद्धि रीति पुरुष की यानी चेतन की अंतकरण रूप नित्य बुद्धि होती है अंतःकरण जो अंदर का करण है ऐसी इस स्वरूप वाली जो बुद्धि है वो नित्य होती है। अंतःकरण रूपी जो बुद्धि है वो नित्य होती है ऐसा ये बात आई ठीक है यहां अंतःकरण रूप बुद्धि यानी जो वो अंतःकरण ही है बुद्धि जो अंतःकरण है नहीं विशेषण तो उस दृष्टि से ठीक नहीं है लेकिन ये समझाने के लिए कि करण है करण रूप जो है करण को कहना चाहते हैं मुख्य रूप से करण को कहना चाहते हैं ये कि जो करण रूप बुद्धि है अब वो करण कौन सा है तो अंतःकरण कह दिया तो जो अंतःकरण रूप है यानी जो करण है वो बुद्धि नित्य है या अनित्य है। नित्य का मतलब यहां पर दीर्घस्थायी वो नित्यता नहीं कि सदा सदा से रहेगी, लेकिन एक दीर्घ काल तक जो रहने वाली है। एक तो बुद्धि हो गई क्षणिक, एकदम उत्पन्न होगी नष्ट होगी, उत्पन्न होगी नष्ट होगी, ये अनित्यता, और एक है दीर्घ काल तक रहने वाली। तो अंतःकरण रूप जो बुद्धि है वो नित्य है अनित्य है? दीर्घ काल से नित्य है ना, तो ये इन्होंने एक बात रख दी। ठीक है, ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है? बोलिए, जो गड़बड़ हो गई है वो बताओ। ओम आचार्य जी, एक तो ये जो हेतु रखा है इन्होंने संशय का, वही व्यभिचारी है? वो तो हटा दिया संदेह, तो संदेह तो हटा दिया। ठीक है, उसके मन में आया कोई भी प्रश्न तो किसी के मन में हो सकता है, और जिसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कुछ ना कुछ उसको पता नहीं है, तभी तो हुआ ना संदेह। एक दूसरी बात आचार्य, जिसमें जो न्याय दर्शन में बुद्धि का जो लक्षण बताया है और यहाँ जो कारण रूप बुद्धि बता रहे हैं, ये तो अलग अलग वस्तुएं हैं। तो पहले यही तो लिया था उन्होंने, कारण बुद्धि ही तो लिया था, ज्ञान ही तो लिया था, बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतरम, वही लिया था। नहीं, वो तो ज्ञान तो एक उपलब्धि हो गई, और ये जो बुद्धि एक कारण हो गया जनाने वाला जी, तो ये तो अलग अलग वस्तुएं हैं। तो ठीक है, अलग अलग हो तो हो, किसी एक विषय को लेके तो चर्चा चल सकती है ना। ठीक है, तात्पर्य बदल गया आचार्य जी यहाँ पर। पहले जो उन्होंने खंडन किया था बुद्धि नित्य नहीं है, वहाँ पर वो दीर्घकालिक की दृष्टि से नहीं किया था उन्होंने, और अभी जो ये संख्या वाले कह रहे हैं दीर्घकालिक की दृष्टि से कह रहे हैं। आपको ये बोलना चाहिए, मैंने जिस ढंग से बोला आप चुप हो गए कि हाँ ठीक है। आपने कहा कि ये दो अलग अलग है, खटक तो रहा था इनको अंदर, पर मैंने कहा कि भी दो हो तो हो, एक विषय पे तो चर्चा चल ही सकती है। जैसे ही मैंने ये कहा तो अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी बोले, एक पे चर्चा चल सकती है, लेकिन ये आपको खटकना चाहिए कि पहले प्रसंग चलाया था ज्ञान का, और अब ये जो जिसका खंडन करने के लिए प्रसंग उठाया ये करण ले लिया है, क्या इस पे कोई चर्चा हो सकती है? कोई चर्चा हो सकती है सुखोज जी? क्यों नहीं हो सकती है? अलग अलग अधिकरण है, बिल्कुल ठीक उत्तर है कि चर्चा वाद तो प्रतिवाद तो तब हो जब किसी एक अधिकरण में दो विपरीत धर्म देखे जा रहे हो। अब इन्होंने अधिकरण ही बदल दिया तो फिर क्या चर्चा? अधिकरण का मतलब जिस विषय पर प्रमेय जो है, जिसको हमें जानना है, नित्यता अनित्यता का धर्म देखना था, परीक्षा करना था, किसमें? ज्ञान में, बुद्धि में, वो ज्ञान रूप था। जो प्रमेयों में गिना गया है बुद्धि, वो करण रूप बुद्धि थोड़ा है, वहां पर वो ज्ञान रूप है, उसको वहां पर गिना गया है, और उसी को लेकर के प्रसंग चल रहा था। अब ये भिन्न प्रवादों को, दृष्टि प्रवादों को लिया और यहां अंतःकरण रूप नित्य बुद्धि को ले लिया, ये क्या बात हुई? तो इसको इस तरह से देखेंगे कि यदि आधार करण नित्य है, यानी दीर्घकाल स्थाई है, उतना ही लेना अर्थ, नितांत नित्य नहीं, दीर्घकाल स्थाई है, तो उसमें ज्ञान नित्य रह सकता है। यदि ये बुद्धि ही अनित्य होती करण, तो ज्ञान भी अनित्य ही होता। जो गुणी है वो ही बिल्कुल अनित्य हो, क्षण क्षण स्थाई हो, तब तो उसमें रहने वाला जो गुण है वो भी क्षण क्षण स्थाई ही होगा। लेकिन यदि आश्रय दीर्घकाल स्थाई है तो उसमें रहने वाला ज्ञान भी वो भी हो सकता है। तो ये उस दृष्टि से लिया गया कि मैं अधिकरण को, आधार को, गुणी को, बुद्धिकरण को दीर्घकाल स्थाई सिद्ध कर दूंगा और इससे ज्ञान भी नित्य हो जाएगा, ये मान करके ये कथन किया गया है। ठीक है, मुख्य विषय वही ज्ञान रहेगा, लेकिन इस तरह से यहां बोला गया है, इसका पता हमें आगे भी लगेगा। देखिए, अब इसकी सिद्धि के लिए साधनम च प्रचक्षते, साधन यानी प्रमाण, हेतु को प्रस्तुत कर रहा है। साधन धर्म, साधन मतलब साधन धर्म, ये तो प्रतिज्ञा हुई कि अंतःकरण रूप बुद्धि नित्य है, ये तो मात्र प्रतिज्ञा है, सिद्ध तो नहीं होगा, तो उसके लिए साधनम च प्रचक्षते, साधन का मतलब सिद्ध करने का साधन, जिससे सिद्ध किया जाता है, प्रमाण ले लीजिए, और नहीं तो साधन धर्म, हेतु, हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। दूसरा सूत्र बोलेंगे, विषय प्रत्यभिज्ञानात्, विषय की प्रत्यभिज्ञा होने से, पहले आ चुका है प्रत्यभिज्ञा, ठीक ही था ना वो हेतु पीछे जो बात आई थी हमारी, विषय की प्रत्यभिज्ञा होती है ना हमें, क्या मतलब होता है प्रत्यभिज्ञा का अंकुर जी? प्रत्यभिज्ञा विषय की प्रत्यभिज्ञा, प्रत्यभिज्ञान प्रत्यभिज्ञान दो विपरीत ज्ञान। चलो देखते हैं, देखो तो विषय की प्रतिभिज्ञा होने से यह हेतु दिया पूर्व पक्षी ने, तो किम पुनरिदम प्रत्यभिज्ञान, ये प्रतिभिज्ञा क्या है? यम पूर्वम अज्ञासिषम अर्थम तमिमम जानामि इति, जिस अर्थ को मैंने पहले जाना था, जिस वस्तु को जाना था उसी को मैं अभी भी जान रहा हूं, यह है प्रत्यभिज्ञा, ये पहचान। ज्ञान है इसमें, स्मृति भी आ रही है कि जिसको मैंने पहले जाना था उसी को, जिस व्यक्ति को कल देखा था उसी को आज देख रहा हूं, तो हमें पहचान हो रही है, कल की स्मृति है हमारे को, ये वही है, ये ज्ञान भी हो रहा है कि ये फिर मेरे सामने आया, यही व्यक्ति है, ये नया ज्ञान भी हो रहा है, स्मृति भी है। अब इन दोनों को जो जोड़ रहा है, प्रत्यभिज्ञा कर रहा है, पहचान हो रही है, ये प्रत्यभिज्ञा होने से। तो यम पूर्वम अज्ञासिषम अर्थम तमिमम जानामि इति, ज्ञानयोः समाने अर्थे प्रतिसंधि ज्ञानम। तो ये दो तरह के ज्ञान का, दो ज्ञान कौन से हैं? एक तो अज्ञासिषम और एक जानामि, ये जो दो ज्ञान हैं इनका समाने अर्थे, समान अर्थ में वस्तु या व्यक्ति वही है, उसमें प्रतिसंधि ज्ञानम, उनके जोड़ का ज्ञान हो जाना कि ये वही है, प्रतिसंधान का ज्ञान होना, ये प्रत्यभिज्ञानम, इसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, अल्प विराम प्रत्यभिज्ञानम। आगे कहा एतच्च अवस्थितायाः बुद्धेः उपपन्नम्, और ये जो प्रत्यभिज्ञान है ये कब हो सकता है? अवस्थितायाः बुद्धेः, बुद्धि के उपस्थित होने पर यानी विद्यमान होने पर, नित्य मानने पर ही संभव है, नहीं तो संभव ही नहीं है। ये जो प्रत्यभिज्ञान हुआ ये कब हो सकता है? बुद्धि के अवस्थित यानी नित्य होने पर ही हो सकता है, दीर्घकाल स्थायी मानने पर ही हो सकता है, ठीक है ना? हेतु ये हेतु तो ठीक ही है ना। आगे विपरीत करके बोल रहे हैं, नानात्वे तु बुद्धि भेदेषु उत्पन्नाप वर्गीषु प्रत्यभिज्ञान अनुपपत्ति ही, नानात्वे तु, और यदि ये भिन्न भिन्न हो, कौन? बुद्धि, अंतःकरण रूप बुद्धि, यदि उसका नानात्व हो तो बुद्धि भेदेषु, बुद्धि के भेद होने पर, भिन्न भिन्न बुद्धि के आने पर, उत्पन्नाप वर्गीषु यानी जो उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, ऐसे अंतःकरण के लिए कह रहे हैं, ऐसे होने पर तो प्रत्यभिज्ञान अनुपपत्ति ही, प्रत्यभिज्ञान की ये जो प्रतिसंधि ज्ञान है इसकी सिद्धि ही नहीं हो पाएगी, ठीक है? तो आगे यहां अनुपपत्ति अल्प विराम, आगे ये कारण बता रहे हैं आगे, न अन्य जातम अन्य प्रत्यभिज्ञानाती थी, दूसरे के जाने हुए को दूसरा नहीं जानता, यदि पीछे भिन्न बुद्धि ने उसको जाना था और अब भिन्न बुद्धि उसको जान रही है तो इससे तो प्रत्यभिज्ञा प्रतिसंधि ज्ञान हो ही नहीं सकता, इसलिए बुद्धि वहां भी थी यहां भी है, ठीक बात है? इससे बुद्धि नित्य सिद्ध हुई, दीर्घ काल स्थायी सिद्ध हुई, और फिर वृत्ति को भी बोलेगा, लेकिन अभी अंतःकरण को लेकर ही चल रहे हैं। हाँ, इस नानत्व तो बुद्धि भेदेशो, तो यहाँ पे जो बुद्धि जो भेद दिखा रहे हैं तो बुद्धि शब्द से क्या ले रहे हैं? करण, अंतःकरण, यहाँ पे ज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब तो अंतःकरण वाला विषय ले लिया है, अंतःकरण रूप जो बुद्धि है, करण रूप जो बुद्धि है उसकी नित्यता को बता रहे हैं, उसी में ही हेतु दे रहे हैं, ठीक है? और जो यहाँ पे जो ये कहें कि अंतःकरण भूतानित्या बुद्धि, तो अंतःकरण जो यहाँ पे जो सांख्य जो दर्शन उसका ये ले रहे हैं या अन्य ले रहे हैं? ये जो मानने वाले हैं उन्हीं का ही, जिनका खंडन कर रहे हैं उन्हीं का ले रहे हैं। तो खंडन किन का कर रहे हैं? ये जो ऐसा मानते हैं, अच्छा, सांख्य दर्शन में क्या बुद्धि को क्या किस ढंग से मतलब प्रस्तुत किया गया, इसको एक बार स्पष्ट कर देंगे तो ये विषय और स्पष्ट होगा। वहां पर भी ज्ञान को यानी जो इनका सिद्धांत में कोई भेद नहीं है उस तरह से। हाँ जी, ये जो नानात्वे तो बुद्धि भेदेशु, ये कौन लोग मानते हैं? जो क्षणिकवादी है। सांख्य दर्शन तो ऐसा मानता ही नहीं है। सांख्य दर्शन तो उसको दीर्घकाल स्थायी मानता है, उत्पन्न हुआ है और सूक्ष्म शरीर में जो विद्यमान है वो तो सृष्टि के आदि से अंत तक रहता ही है। सांख्य दर्शन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि क्षण क्षण में वो बुद्धि बदलती है, ये ध्यान देना। ये सांख्या शब्द से सांख्य का खंडन नहीं समझना, क्योंकि जो वर्णन किया जा रहा है उस नाम से कोई मानते होंगे ना। अब वो सांख्य नाम एक ही का हो ऐसा थोड़ा है, अनेकों का हो सकता है। सांख्य दर्शन हमारे पास उपलब्ध है, आप ऐसा मत सोचो कि ये एक दर्शन दूसरे दर्शन का खंडन कर रहा है। इसलिए सांख्या का कहते हुए मैंने कहा था जो ऐसा मानते हैं। अब अगर हम इसकी विवेचना ना करें, हम केवल यूं ही कह दें हां इन्होंने सांख्य का लिखा है और न्याय दर्शन सांख्य का खंडन करता है, ये सारे दर्शन वैदिक दर्शन कहे जाते हैं लेकिन आपस में खंडन करते हैं, चला हुआ है ना प्रवाद। अब उसकी परीक्षा आप लोग खुद कीजिए। सांख्य दर्शन में यहां जो पक्ष रखा नानात्वे तो बुद्धि भेदेशु, बुद्धि के यानी अंतःकरण रूप बुद्धि के नानात्व होने पर बदलने पर, जो क्षणिकवादी मानते हैं उस तरह का, क्या सांख्य दर्शन में कहीं ऐसा लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसलिए यहां सांख्य शब्द होते हुए भी वो ग्रहण नहीं किया जाएगा। लक्षण देखे जाएंगे, ये जो सिद्धांत बताया गया ये सिद्धांत जहां मिलता है उस नाम का कोई होगा। आज उस नाम सांख्य नाम वाले वो है नहीं, भिन्न नाम है आज। उस समय हो सकता है इस सिद्धांत को मानने वाले उस नाम से कहे जाते हो। लक्षण देखना मुख्य होता है, नाम मुख्य नहीं होता है। जहां कहीं संदेह हमारे को उत्पन्न हो रहा हो तो हम नाम के आधार पर देखेंगे या लक्षण के आधार पर देखेंगे? लक्षण के आधार पर। आयुर्वेद में एक प्रसंग आता है कि उन्होंने 6 ऋतुएं बता दी, उन ऋतुओं में क्या क्या खाना पीना चाहिए, दिनचर्या ऋतुचर्या बता दी उसकी, ठीक है। फिर कहा कि जी यदि ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु को लक्षण भी बता दिए सबके और महीने भी बता रखे, इस महीने से इस महीने तक ग्रीष्म ऋतु होती है, और उस ग्रीष्म ऋतु में यदि बारिश आ जाए तो क्या करना चाहिए, कौन सी ऋतुचर्या का पालन करेंगे? ये प्रश्न खड़ा होगा ना। नाम तो ग्रीष्म ऋतु है, नाम तो ग्रीष्म ऋतु है और लक्षण वृष्टि के आ गए, कई दिनों से लगातार बारिश चल रही है खूब, तो कौन सी ऋतुचर्या का पालन करेंगे? नाम के आधार पर या लक्षण के आधार पर? लक्षण के आधार पर उन्होंने निर्णय दिया। सर्दी का मौसम है और गर्मी पड़ रही है, और वर्षा का मौसम है लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है, गर्मी जैसा ही चल रहा है, बिल्कुल ग्रीष्म ऋतु ही चल रही है, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, नाम वर्षा ऋतु है, तो उस समय किस ऋतु की चर्या होनी चाहिए? ग्रीष्म ऋतु की चर्या होनी चाहिए। तो मुख्य बात नाम नहीं है, मुख्य बात अर्थ है, लक्षण मुख्य है। यहां जो लक्षण बताए जा रहे हैं ऐसा वर्तमान का जो वैदिक दर्शन सांख्य दर्शन है उसमें ये नहीं मिलता है, इसलिए उसका खंडन ये नहीं माना जाएगा, भले ही सांख्य शब्द आ गया। ये बात नहीं आई कि आप लोगों को ये विवेचना होनी ही चाहिए। ये तो सामान्य व्यक्ति देखेगा नहीं, यहां सांख्य का खंडन किया है, सांख्य का कर दिया, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि यहां पर क्या कहा गया। बोले कैलेंडर में कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सी ऋतुचर्या का पालन करना है, बोले वहां पर वर्षा ऋतु लिखी हुई है, गर्मी पड़ रही है, बारिश हुई नहीं है, तो नहीं वही चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है। जो चलना चाहते हैं वैसे चल सकते हैं, लेकिन परीक्षा कैसे नहीं चलेगा अपनी बुद्धि का? आपने बिना आयुर्वेद को पढ़े, मैंने बोला ही नहीं उस बात को, आपने खुद नहीं कह दिया कि नहीं जिस ऋतु के लक्षण चल रहे हैं वो उसके आधार पर हमें अपनी ऋतुचर्या करनी चाहिए। युक्ति संगत है, बुद्धि संगत है, उचित है, तो ऐसे यहां पर भी होगा, तो इसलिए ये संख्या का खंड नहीं। अब बोलो किसी को क्या पूछना है। अच्छा जी, पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि जो करण है अंतःकरण जो बुद्धि है तो वो अगर भिन्न भिन्न होगी हाँ। तो ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि हाँ। अन्य कहते तो ये सिद्धांति को दोषारोपण कर रहा है, पर ये मतलब एक तरह से सूत्रकार जो न्याय गौतम महर्षि गौतम है तो उनके ऊपर प्रत्याक्षेप है आपस में, मतलब जो दिखा रहे हैं आपस में कर रहे हैं कि यदि आप ऐसा मानो तो, लेकिन वो भी मानता नहीं है ऐसा, गौतम मुनि भी ऐसा मानता थोड़ा ना है, ये ऐसे थोड़ा ना मानते हैं। नानात्वे तो बुद्धि भेदे, यदि आप इस करण को अनित्य मानोगे तो, वो मानता नहीं है, उसमें नहीं लगेगा। ये जो बोलने वाला है प्रत्यभिज्ञा वाला, ये बुद्धि को नित्य मान रहा है, ठीक है। ये नित्यता इतने ही अंश में लेना, क्षणिक वाला तो ये न्याय दर्शन वाले पे आक्षेप कर रहा है क्योंकि उसने पीछे अनित्य बोला था, ठीक है। आप इसको भिन्न दृष्टि से देखना चाहें कि भाई न्याय सांख्य दर्शनकार उसको मानते हैं, दीर्घ काल तक मानते हैं, लेकिन वो जो ज्ञान है, ये जो पक्षी है, इसको यूं समझो आप, वो क्षणिकवाद वाला हटा लो अभी, ये जो पूर्व पक्षी है, ये करण को नित्य सिद्ध करके ज्ञान को नित्य सिद्ध करना चाह रहा है, क्योंकि मुख्य विषय हमारा ज्ञान है, ज्ञान को ये नित्य सिद्ध करना चाह रहा है। जो सांख्य दर्शन है वो ज्ञान को नित्य नहीं मानता है, करण को भले ही नित्य मानता हो लेकिन ज्ञान को नित्य नहीं मानता है कि ज्ञान बना ही रहता है, इसमें अंतर है। जैसे ये न्याय दर्शनकार ज्ञान को, बुद्धि को, बुद्धि यानी ज्ञान को अनित्य मानता है, सांख्य दर्शनकार भी अनित्य मानता है, इसलिए कोई मतभेद नहीं है, वो वाला सांख्य यहां नहीं ले सकते हम। ये जो बोलने वाला है, जो ये सांख्य वाला है, ये कैसा है, जो बुद्धि को तो नित्य मान रहा है, यानी करण रूप बुद्धि को दीर्घ काल पर्यंत मान रहा है, ऐसा जो है, ठीक है, लेकिन ज्ञान को वो अनित्य कहना चाहता है, ज्ञान को भी नित्य कहना चाहता है, हाँ, करण रूप बुद्धि को नित्य कहते हुए वो ज्ञान को भी नित्य कहना चाहता है, ऐसा ये सांख्य का वर्णन प्रतीत हो रहा है, जबकि वहां पर सांख्य दर्शन में ज्ञान को नित्य के रूप में प्रस्तुत किया है कहीं। ज्ञान जो हमारे को है, सांख्य कह लो योग कह लो, ये ज्ञान है वृत्ति रूप के अंदर, तो बदलता रहता है वृत्ति पे जो है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो वहां पर कहे हैं, या तो निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम और समाधि परिणाम, ये जो सारे बताए योग दर्शन में, वो सांख्य का ही भाग है, उसमें उस वृत्ति को ज्ञान को बदलता हुआ मान रहे हैं वो। तो जो ज्ञान है वृत्त्यात्मक जो ज्ञान है, वो उसको सांख्यकार या योग दर्शनकार वहां स्पष्ट है कि वो उसको नित्य नहीं मानते, अनित्य ही मानते हैं ये भी है। लेकिन यहां जो ये सांख्यकार के नाम से कहा जा रहा है, ये वो है जो उस ज्ञान को भी नित्य मान करके चल रहा है, इसलिए ये जो प्रचलित है वैदिक धर्म वाला, वो वाला सांख्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये जो सांख्य के नाम से बोला जा रहा है, ये सिद्धांती को, यहां न्याय दर्शन वाले को ये मान रहा है कि ये बुद्धि को अनित्य मान रहा है, जबकि इसने ज्ञान रूप जो था बुद्धि, उसको अनित्य माना था, ज्ञान पीछे जो अनित्य कहा था उत्पन्न और नष्ट होने वाला, उसने करण उत्पन्न नष्ट होने वाला थोड़ा ना कहा था, ज्ञान को कहा था। करण तो दीर्घकाल स्थायी है, उतने अंश में ही नित्यता लेना, पूर्ण नित्यता नहीं, ठीक है। बुद्धि तो करण है, बुद्धि करण रूप बुद्धि और एक वृत्ति रूप बुद्धि, यूं अंतर कीजिए, नहीं तो बुद्धि में भेद कर रहे हैं, है? बुद्धि और बुद्धि में भेद है, बुद्धि और बुद्धि में, बुद्धि दो शब्द हैं, एक करण के लिए प्रयोग किया जा रहा है, एक उसका कार्य के लिए। तो पहले हमारा चला था वृत्ति रूप बुद्धि कार्य के लिए, वो प्रसंग था, हाँ जी, और इसमें इसने उठा लिया करण रूप बुद्धि का, तो अभी करण रूप को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन मूल उसी को सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। तो नानात्वे तो बुद्धि भेदेशु उत्पन्नाप वर्गीशु प्रत्यभिज्ञान अनुपपत्ति न अन्य जातम अन्य प्रत्यभिज्ञान आती। पीछे जो आत्मा की सिद्धि में भी सारी बातें आई थी कि दूसरे के देखे हुए को दूसरा नहीं जानता, इतने अर्थ के अंदर, ठीक है, ये तर्क ठीक आ गया ना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, जो करण रूप बुद्धि है वो नित्य है, दीर्घकाल स्थायी नित्य है, अवस्थित है। अब इसका खंडन सिद्धांति कर रहा है, करण रूप का खंडन कर रहा है, करण रूप का नहीं कर रहा वैसे, वास्तव में ये हेतु का खंडन कर रहा है। इसको यूं समझना, सिद्धांति भी यानी न्याय दर्शनकार भी उस बुद्धि को, करण रूप बुद्धि को उस तरह से नित्य नहीं मानते हैं ये कि न कभी उत्पन्न हुई न नष्ट हुई, प्रकृति से तो बनती है, उस दृष्टि से ठीक है। लेकिन जो पूर्व पक्षी ने हेतु दिया था विषय प्रत्यभिज्ञानात्, इस हेतु पे ये कह रहा है, तो तीसरा सूत्र बोलेंगे साध्य समत्वात् अहेतु। ये आपका हेतु हेतु नहीं है, अहेतु है। क्यों? साध्य समत्वात्, साध्य सम होने से, यही साध्य सम है। कैसे उसको बता रहे हैं भाष्य में, यथा खलु नित्यत्वं बुद्धेः साध्यम अल्पविराम, जैसे बुद्धि का नित्यत्व साध्य है। यही तो प्रसंग चल रहा था कि बुद्धि नित्य है या अनित्य है, तो ये जो पक्षी पूर्व पक्षी था ये बुद्धि को नित्य सिद्ध करना चाह रहा है, तो बोले जैसे बुद्धि का नित्यत्व साध्य है एवं इसी प्रकार से प्रत्यभिज्ञानम अपि इति, बुद्धे है प्रत्यभिज्ञानम अपि इति, जो आपने प्रत्यभिज्ञा की बात कही ये बुद्धि का है, ये भी अभी साध्य है। प्रत्यभिज्ञान का खंडन नहीं कर रहा है, ध्यान देना, प्रत्यभिज्ञान को तो पीछे बताया ही था, आत्मा की सिद्धि की थी, पीछे एक होना चाहिए, लेकिन बुद्धि का प्रत्यभिज्ञान, ये प्रत्यभिज्ञान करने वाला बुद्धि है, ये अभी साध्य कोटि में है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने बुद्धि को प्रत्यभिज्ञान से युक्त मान करके बुद्धि को नित्य सिद्ध किया था, तो प्रत्यभिज्ञान का खंडन नहीं कर रहा है, वो तो प्रत्यक्ष है हमारे को, लेकिन वो प्रत्यभिज्ञान करने वाला कौन है, आप बुद्धि को नित्य सिद्ध कर रहे हो, बुद्धि ही है या नहीं है, ये भी साध्य कोटि में है, इसलिए साध्य समत्वात अहेतु आपका हेतु ठीक नहीं है। पहले ये तो चर्चा करें कि प्रत्यभिज्ञान किसको होता है, तो किम कारणम, ये जो साध्य कहा है तो किम कारणम, तो चेतन धर्मस्य करणे अनुपपत्ति ही, जो चेतन का धर्म होता है उसकी करण में अनुपपत्ति असिद्धि होती है। चेतन का क्या धर्म है, ये जो ज्ञान है प्रत्यभिज्ञान है, ये चेतन का धर्म है, करण का धर्म नहीं है, जड़ वस्तु का धर्म नहीं है। और आपने जिस बुद्धि की चर्चा चलाई वो कैसा था, अंतःकरण रूप बुद्धि थी, अंतःकरण भूत बुद्धि की आपने चर्चा की थी, वो तो करण है, तो जड़ है वो, तो चेतन में तो प्रत्यभिज्ञान हो सकता है, करण में प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए आपका हेतु ही गलत है। वो जो धर्म प्रत्यभिज्ञान बुद्धि में है ही नहीं, होता ही नहीं है, करण रूप बुद्धि में होता ही नहीं है, उस हेतु को आप उसके लिए कैसे प्रस्तुत कर सकते हो, जो हेतु है वो उसमें मिलना तो चाहिए ना, वो धर्म उसमें होना तो चाहिए, वो धर्म ही नहीं है इसमें, इसलिए आपका एक गलत है। तो चेतन धर्मस्य करणे अनुपपत्ति ही, खोल रहे हैं आगे, पुरुष धर्म खलु अयम ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये पुरुष का धर्म है, चेतन का धर्म है, और किसी का धर्म नहीं है ज्ञान, इसी को खोल रहे हैं, ज्ञानम खोला दर्शनम, उसी को खोला उपलब्धि ही, उसी को खोला बोध, उसी को खोला प्रत्यय, और खोल दिया अध्यवसाय इति। ये जो जितने शब्द कहे गए, ये जो कितने शब्द कहे गए, ये किसके होते हैं, पुरुष के ही होते हैं, चेतन के ही होते हैं, करण के कभी भी नहीं होते। ज्ञान दर्शन उपलब्धि बोध प्रत्यय अध्यवसाय इति हो गया, इसलिए आपका वो हेतु ठीक नहीं। आगे इसको और कर रहे हैं, चेतनो ही पूर्व जातम अर्थम प्रत्यभिजानाती, जो चेतन होता है वही पहले जाने गए वस्तु को फिर पहचान लेता है, प्रत्यभिजानाती, ये वही है। तस्य एतस्माद् हेतोः नित्यत्वं युक्तमिति, तस्य तस्य अर्थात तस्य चेतनस्य, इसी चेतन का, एतस्माद् हेतोः, इसी कारण से नित्यत्वं युक्तम, नित्यत्व संगत था, जो चर्चा पीछे कर चुके हैं, इसी हेतु से तो नित्यत्व सिद्ध किया था उसका, पूर्व जन्म का या इस जन्म में भी, क्षणिक नहीं है वो, तो इसी हेतु से तो उसका नित्यत्व सिद्ध किया था, उससे आप इस बुद्धि का नित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकते। आगे, अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि करण चैतन्य अभ्युपगमे, तो यदि वो कहे कि नहीं करण भी चेतन है, इसी भी चेतन है, हम ऐसा मान लेंगे, जो अंतःकरण है ये भी चेतन है, आपने कहा था कि अब प्रत्यभिज्ञान चेतन का ही होगा, इस करण को भी हम चेतन मान लेंगे, यदि ऐसा कहें तो करण चैतन्य अभ्युपगमे तो चेतन स्वरूपम वचनीयम अल्पविराम, तो फिर आपको चेतन का स्वरूप बताना पड़ेगा, चेतन किसे कहते हैं, आप चेतन कह किसको रहे हो, किसको चेतन कहोगे आप? आप अंतःकरण को ही चेतन कह रहे हो तो आपको उसका स्वरूप बताना पड़ेगा कि चेतन किसे कहते हैं। आगे, न अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम शक्यम अस्ति प्रतिपत्तुम। अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम, आत्मांतर यानी भिन्न आत्मा, अनिर्दिष्ट स्वरूपम जिसका कि स्वरूप ही नहीं बताया गया है अभी, उसको प्रतिपत्तुम न शक्यम, उसको स्वीकार करना संभव नहीं है। या तो आप लक्षण बताइए, आप चेतन का एक लक्षण बताया, एक चेतन आपने पुरुष मान लिया, दूसरा इस अंतःकरण रूप भूत बुद्धि को भी आप चेतन कह रहे हो, तो इसका लक्षण क्या है, लक्षण क्या है? और ये दोनों हैं तो दोनों एक जैसे हैं क्या? आप चेतन का यदि एक लक्षण कर दो तो क्या वही लक्षण आत्मा रूप आत्मा चेतन पे भी लग रहा है और अंतःकरण भूत बुद्धि पे भी उसी वही लक्षण घट रहा है क्या? यदि घट रहा है तो क्यों एक करण है और एक जाता है? तो आपको या तो भिन्न लक्षण बताना होगा। जब तक आप भिन्न लक्षण नहीं बताते कि करण रूप चेतन का तो ये लक्षण है और कर्ता रूप चेतन का ये लक्षण है, कुछ अलग अलग लक्षण बताओ तो बात बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। बिना लक्षण के हम दूसरे चेतन को स्वीकार नहीं कर सकते। तो न अनिर्दिष्ट स्वरूपम आत्मांतरम शक्यम अस्ति प्रतिपत्तुम। अश्य देखिए, ज्ञानम चेत बुद्धे अंतकरणस्य अप्युपगम्यते। अल्पविराम, यदि आप ज्ञानम इस ज्ञान को बुद्धे अंतकरणस्य अप्युपगम्यते, बुद्धि का यानी अंतःकरण का स्वीकार कर लेते हो ज्ञान को कि नहीं अंतःकरण, ये जो ज्ञान है ये अंतःकरण का धर्म है और ये चेतन है, इसलिए तो चेतन से इदानीम किम स्वरूपम। यदि ज्ञान को आप अंतःकरण का धर्म मान लेते हो तो चेतन का क्या धर्म है? ये ज्ञान चेतन का ही तो धर्म था। यदि आप अंतःकरण का धर्म मान लेते हो ज्ञान को, तो जिसको चेतन कहते हैं पुरुष को, उसका क्या धर्म है? ज्ञान से अतिरिक्त और क्या धर्म है उसका? तो चेतन से इदानीम किम स्वरूपम, उसका स्वरूप क्या है? को धर्म है, उसका धर्म क्या है? किम तत्त्वम, इनमें वास्तविकता क्या है? कौन चेतन है? आगे, ज्ञानेन च बुद्धौ वर्तमानेन अयम चेतनः किम करोति। अगला प्रश्न है कि बुद्धौ वर्तमानेन ज्ञानेन, पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखना, पूर्व पक्षी अंतःकरण भूत बुद्धि को चेतन मान रहा है और ज्ञान गुण उसका माना उसने, तो उसकी दृष्टि से ये अंतःकरण भूत बुद्धि ज्ञान वाली हो गई, ठीक है, ज्ञान गुण उसका हो गया। तो जब उस ये ज्ञान हो गया तो ये जो एक अलग चेतन मान रहे हैं पुरुष, वो उस ज्ञान का क्या कर रहा है? उस ज्ञान से उसको क्या करना है? आत्मा ने बुद्धि ने अंतःकरण ने जान लिया, बस ये क्या कर रहा है उसका? दूसरा जो चेतन पुरुष है वो क्या कर रहा है उसका? तो ज्ञानेन च बुद्धौ वर्तमानेन अयम चेतनः किम करोति, ये चेतन फिर कर क्या रहा है वहां पर? तो पूर्व पक्षी उसका उत्तर दे रहा है, चेतयते इति चेत। यदि पूर्व पक्षी कहे कि वो चेतयते, ये धातु तो चिति संज्ञाने से नहीं लेंगे, ठीक है वो भी कर सकते हैं, इसका चुरादि गण की धातु है चित संचेतने, तो चेतयते बनेगा उसमें चुरादि के अंदर, और नहीं तो आप चिति संज्ञाने दीर्घिकार वाला लेते हैं तो चेतति बनता है, और यदि निजन से करेंगे तो अलग है, और चिति स्मृत्याम है तो चिंतयति बनता है, वो भी भुआदि की है, चिति ह्रस्वीकार वाला लेंगे तो चिंतयति बनेगा और नहीं तो चेतते बनेगा। और ये जो लिखा है चेतयते, यहां जानने के अर्थ में ही है, जनाना नीच वाला नहीं लीजिए, इसलिए चुरादि वाला लिया है कि जना रहा है, ये अर्थ नहीं है चेतयते, जान रहा है, बोले चेतयते ठीक है, बुद्धि में जान है उसमें भी जान है और आत्मा जान रहा है बस उसको, ऐसा माना जाए तो चेतयते इति चेत। ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांति कह रहा है न ज्ञानात अर्थांतर वचनम, तो एतत का अध्ययन करेंगे, न एतत ज्ञानात अर्थांतर वचनम अस्ति, तो ये ज्ञान से भिन्न कोई कथन आपने थोड़ा ना किया, चेतयते का भी तो वही अर्थ है जो ज्ञान का है, कोई नया अर्थ थोड़ा ना हुआ, ज्ञान गुण अंतःकरण का मान लिया तो चेतन जो आत्मा है उसका कोई धर्म और कहना होगा, तो चेतयते शब्द भी बोल दिया आपने लेकिन ज्ञान से भिन्न अर्थ तो कुछ हुआ ही नहीं है, चेतयते का मतलब भी ज्ञान नहीं होता है, तो न ज्ञानात अर्थांतर वचनम अस्ति, न एतत् ज्ञानात अर्थांतर वचनम अस्ति, ये जो चेतयते आपने कहा यह ज्ञान से भिन्न अर्थ वाला नहीं है, समान अर्थ वाला ही हुआ ये तो फिर तो दोनों के समान ही अर्थ हो गए दोनों चेतनों के। आपको भिन्न लक्षण बताना था, दूसरा चेतन मानना है तो आपको भिन्न लक्षण बताना था, भिन्न लक्षण बताने के लिए उसने शब्द का भेद कर दिया था पूर्व पक्षी ने, चेतयते बोले शब्द भेद से अर्थ भेद नहीं हुआ, चेतयते का भी अर्थ ज्ञान ही तो है, जानता है वो, इसलिए अर्थ भेद तो हुआ नहीं। ये बात आ गई स्पष्ट, खोल रहे हैं इसको और आगे, पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानाति इति, पूर्व पक्षी ये कहे दोनों को उसने चेतन मान लिया, अंतःकरण भूत बुद्धि में तो ज्ञान गुण मान लिया, तो इसलिए कहा बुद्धिर्जानाति, और पुरुषश्चेतयते, पुरुष तो चैतन्य करता है यानी जाना ही अर्थ है वैसे तो, और बुद्धिर्जानाति बुद्धि जानती है, बोले देखो दो अलग अलग चीजें हो गई, दो अलग अलग धर्म हो गए, दो अलग अलग स्वरूप हो गए इसके, अलग अलग है, तो ज्ञान गुण बुद्धि का ही कर लिया, और प्रत्यभिज्ञान प्रतिसंधि ज्ञान जो है उसको वो ये बुद्धि का ही बताना चाह रहा है। तो पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानाति इति, ये जो अगर पूर्व पक्षी कहे इति, तो न इदम ज्ञानात अर्थांतरम उच्यते, ये ज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है, आप चेतयते कहो या जानाति कहो, ज्ञान से भिन्न तो कुछ भी नहीं है। अब अन्य शब्दों को भी बोल रहे हैं, चेतयते जानीते बुध्यते पश्यति उपलभ्यते इति एकोऽयम् अर्थ, ये समान ही अर्थ तो है इनमें, ज्ञानी तो अर्थ है, पीछे जो इन्होंने कहा था ना ज्ञानम दर्शनम उपलब्धिर बोधा प्रत्ययो अध्यवसाय, उन्हीं में से कुछ शब्द ले लिए, चेतयते ये कह लो, जानीते कह लो, बुध्यते कह लो, पश्यति कह लो, उपलब्धे कह लो, इति एकोऽयम् अर्थ है, समान ही अर्थ है, आप शब्द को भेद करके स्वरूप भेद नहीं बता सकते, ये शब्द तो एक ही अर्थ को कह रहे हैं, तो अगर दो चेतन है तो आपको भिन्न स्वरूप बताना होगा। अब जब यहां फंस गया पूर्व पक्षी तो उसने कहा कि चलो दूसरे ढंग से मैं बोलता हूं, क्या बुद्धिर जापयति इति चेत, पूर्व पक्षी अगर कहे नहीं बुद्धि जनाती है, अब निच लीजिए बुद्धि तो जनाती है, बुद्धिर जापयति और पुरुषश्चेतयते, पुरुष जानता है और बुद्धि जनाती है, ऐसा कर लिया तो ज्ञान गुण किसका, ज्ञान गुण बुद्धि का मानते हुए ही वो इस तरह बोल रहा है अभी, बुद्धि जापयति इति चेत, बोले अगर वो ऐसा कहे तो सिद्धांत ही कह रहा है अद्धा जानीते पुरुषो अल्प विराम, तो फिर तो निश्चय ही पुरुष तो जानने वाला है, जानने वाला कौन हुआ, पुरुष हो गया, और बुद्धि क्या हो गई, जनाने वाली हो गई, तो बुद्धि जानने वाली नहीं हुई, जनाने वाली तो हुई है, जानने वाली नहीं हुई है, बुद्धिर जापयति इति चेत अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो अद्धा जानीते पुरुष है, ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया कि पुरुष जानता है, इसके साथ ही जुड़ के आ गया, बुद्धि जना रही है तो किसको जना रही है, पुरुष को, आपको पुरुष ही कहना पड़ेगा, आत्मा ही कहना पड़ेगा, और बुद्धि को अगर जना रही है, नहीं बुद्धि अगर जना रही है पुरुष को, तो जानने वाला कौन है, पुरुष होगा, ये तो निकल के आ ही जाएगा वहां पर, तो अद्धा जानीते पुरुषो अल्प विराम, तो बुद्धिर जापयति इति सत्यमेतत्, ये जो आपने कह दिया कि बुद्धिर जापयति, ये तो ठीक है, मैं भी मानता हूं, अगर आप इस रूप में कह रहे हो कि बुद्धि जनाती है तो ठीक है, मैं भी मानता हूं, बुद्धि को करण ही तो माना था हमने भी, बुद्धि जनाती है, जानती नहीं है, बोले ठीक है, सिद्धांति की बात ही पूर्व पक्षी ने बोल दी। आगे एवं च अभ्युपगमे ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धं भवति अल्प विराम, और ऐसा स्वीकार कर लेने पर कि बुद्धि जनाती है तो ज्ञानम पुरुषस्य इति सिद्धं, ज्ञान तो पुरुष का है, आत्मा का है, ये सिद्ध हो जाता है, न बुद्धे अंतःकरणस्य इति, इसलिए बुद्धि अंतःकरण का तो ज्ञान होगा नहीं, और इसलिए जो आपने वो प्रत्यभिज्ञान वाली बात कही थी वो ठीक नहीं है, जिस हेतु से आपने बुद्धि को नित्य सिद्ध करना चाहा था वो गलत हो गया, इसी प्रसंग में थोड़ा और आगे बता रहे हैं भाष्यकार कि अगर यूं कहो आप कि इतने सारे जो शब्द बोले थे चेतयते जानीते बुध्यति पश्यति उपलभते, ये सब उतने ही चेतन भी मान लेंगे अलग अलग, तो भारती के प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने प्रतिषेध हेतु वचनम, यदि आप ये प्रतिज्ञा करते हो, ये स्वीकार करते हो कि प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था, ये जो शब्दांतर की व्यवस्था है, भिन्न भिन्न शब्द हैं तो उसका पुरुष भी अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि एक सिद्धांत है कि हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो शब्दों का समान अर्थ नहीं होता है, हर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, ये बड़ा सिद्धांत है, अलग अलग अर्थ होता है। तो जब अलग अलग अर्थ होता है तो अलग अलग ही चेतन होंगे, अलग अलग व्यक्ति होंगे, अलग अलग अर्थ है तो अलग अलग व्यक्ति होंगे। तो ऐसा यदि वो कहे कि नहीं इतने शब्दों का प्रयोग देखा जाता है, इसका मतलब है अलग अलग चेतन है। हाँ, एक ही शरीर में, एक ही के संदर्भ की बात है, क्योंकि अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। अब आप आम का पेड़ कहोगे, जामुन का पेड़ कहोगे, तो आम और जामुन दो अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग अर्थ हैं, तो पेड़ एक ही मानोगे या अलग अलग मानोगे? नहीं, जानने वाला नहीं, ये जानने वाले के लिए शब्द हैं सारे, इतने सारे शब्द हैं। कैसे होगा वो अलग बात है, ये जो कह रहा है पूर्व पक्षी कि शब्द भेद हैं तो अर्थ भेद भी तो होगा, शब्द के लिए शब्द भेद है तो अर्थ भेद भी होगा, इसलिए प्रतिपुरुषम च शब्दांतर व्यवस्था प्रतिज्ञाने, ऐसा मानने पर तो क्या दोष आएगा? अगर आप ऐसा कहते हो तो प्रतिषेध हेतु वचनम, आपको प्रतिषेध मेरे पक्ष के खंडन में कोई हेतु देना चाहिए कि मेरा पक्ष खंडित है। मैंने तो कहा कि ये सारे शब्द एक ही के लिए हैं, आप कह रहे हो कि नहीं ये शब्द अलग अलग हैं तो अर्थ भी अलग अलग होंगे, अलग अलग आत्माएं पुरुष होंगे, तो मेरे पक्ष का खंडन करने के लिए कोई आपको हेतु देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। आपने मेरा पक्ष तो खंडित किया नहीं है, आपका पक्ष ही केवल रखा है कि ये अलग अलग शब्द हैं तो अलग अलग चेतन मान लेंगे, तो उसके लिए प्रतिषेध हेतु वचन, आपको प्रतिषेध का खंडन का हेतु कहना चाहिए। खोल रहे हैं इसी को आगे, यश्च प्रतिजानीते, जो ये स्वीकार करता है, कश्चित पुरुष चेतयते, कोई पुरुष तो चेतयते, चेतयते क्रिया जिसमें घटती है कोई दूसरा है, कश्चित बुद्धयते, कोई चेतन होता है कोई बुद्धयते जानता है बुद्ध, कश्चित उपलब्धते कोई दूसरा है भिन्न जो उपलब्धते है, और कश्चित पश्यति कोई अन्य देखता है। इति पुरुषांतराणी खलु इमानी, ये अलग अलग पुरुष हैं ऐसा कोई कहते, अल्प विराम ले लीजिए, खलु इमानी, और इस वो कौन है अलग अलग, तो चेतनः बोद्धा उपलब्धा दृष्टा इति, इनको एक एक के साथ जोड़ लीजिए, कश्चित पुरुष है चेतयते उसको क्या नाम देना है, चेतन, कश्चित बुद्धयते उसको कहेंगे बोद्धा, और कश्चित उपलब्धते उसको कहेंगे उपलब्धा, और कश्चित पश्यति उसको कहेंगे दृष्टा, अलग अलग नाम हो गए ना, अलग अलग चार हो गए, ऐसे ही और भी जुड़ सकते हैं। तो न एकस्य एते धर्मा इति, ये जो अलग अलग धर्म है ये एक के नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो, ये अलग अलग के धर्म है, अलग अलग धर्म है तो अलग अलग व्यक्ति भी होने चाहिए। इति के बाद अल्प विराम ले लीजिए। अब इस ऐसा यदि वो कहता है तो इस पर पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, अत्र कह प्रतिषेध हेतु रीति, तो अत्र का मतलब लेंगे इस विषय में, मेरे मेरे पक्ष में आपका प्रतिषेध हेतु क्या है, इस वाक्य को पूर्व पक्षी का नहीं मानेंगे। आप एक शैली से देखेंगे तो पूर्व पक्षी का लगेगा कि ये कह करके पूर्व पक्षी पूछ रहा है अत्र का प्रतिषेध हेतु, मेरी इस बात के खंडन में आपके पास क्या हेतु है, तो आगे की संगति नहीं लगेगी। उस तरह भी करते हैं कुछ व्याख्या, ये जो अत्र कह हेतु ये हम सिद्धांति का मान रहे हैं, और पूर्व पक्षी से वो पूछ रहा है कि आपने अपनी बात रख दी लेकिन इस विषय में प्रतिषेध का हेतु क्या है, किसके प्रतिषेध का, तो पूर्व पक्षी के विपरीत कौन बनेगा, सिद्धांती, तो बोले मेरे प्रतिषेध का हेतु क्या है आपके पास में, मेरे पक्ष का खंडन आप कैसे करोगे। तो इसके उत्तर में यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो आगे, यहां तक की बात समझ में आ गई, अलग अलग नाम है, ठीक है, अभी संस्कृत के ही शब्द लेने पड़ेंगे, जो इन्होंने कहा चेतयते बुद्धयते उपलब्धते पश्यति, ये अलग अलग शब्द हैं, तो अलग अलग ही अर्थ होंगे। ठीक है, जैसे हम कहीं संस्था में कहें कि ये व्यवस्थापक है, ये पाचक है, ये सफाई वाला है, ये अध्यापक है, ये चालक है, ये अलग अलग शब्द है ना। जो चलाता है गाड़ियों को वो चालक हो गया, जो पकाता है भोजन को वो पाचक हो गया, जो पढ़ाता है वो अध्यापक हो गया, ये अलग अलग शब्द आए। तो अलग अलग व्यक्ति होते हैं या नहीं होते? ऐसे यहां पर भी है, जो चेताए थे वो चेत, वो चेतना, और जो बुद्ध थे वो बुद्ध, ऐसे अलग अलग होंगे। तो इसके उत्तर में, इसके लिए प्रश्न किया सिद्धांति ने कि आप चलो इन शब्दों को अलग अलग देख करके अलग अलग व्यक्ति मान रहे हो, और मैं इन शब्दों का एक ही मान रहा हूं। तो मैंने जो बात रखी थी मेरे पक्ष के खंडन के लिए तो आपने कुछ कहा ही नहीं, आपने अपनी बात रख दी। मेरी बात पहले से थी, आपने अपनी बात रख दी, अब इतने मात्र से तो खंडन नहीं होता है ना। ऐसा होता है, ऐसा होता है, हेतु तो चाहिए ना। आप या तो अपने पक्ष में कोई हेतु दो और या मेरे पक्ष का खंडन करो, तभी तो होगा। तो अपनी बात रखने मात्र से ये कर सोच लेना कि मेरी बात सिद्ध हो गई है, ये तो नहीं होता है। इसलिए सिद्धांती ने पूछा अत्र कह प्रतिषेध हेतु रीति, इसमें प्रतिषेध का हेतु क्या है, मेरे पक्ष में दोष क्या है वो बताओ आप। तो अब सिद्धांती के मुख से ही कहा जा रहा है वैसे तो, लेकिन बात पूर्व पक्षी की है कि अर्थस्य अभेद इति चेत, यदि आप एक ही में मानोगे तो अर्थ का अभेद हो जाएगा। शब्द अलग अलग हैं तो फिर तो अर्थ का अभेद हो जाएगा, जबकि सिद्धांत यह है कि शब्द अलग अलग हैं तो अर्थ भी अलग अलग ही होता है। शब्द अलग अलग हैं तो अर्थ भी अलग अलग ही होता है, एक नहीं होता है। तो ये दोष आएगा आपके पक्ष में, पूर्व पक्षी सिद्धांती को अगर ऐसा कहे तो कि अर्थस्य अभेद इति चेत, अर्थ का अभेद हो जाएगा फिर तो। किन में? इतने ये जो शब्द हैं इनमें अर्थ का अभेद हो जाएगा। शब्द तो अनेक हैं और अर्थ एक ही है, ये तो गलत बात हो जाएगी। अलग अलग शब्द हैं तो अलग अलग अर्थ होने चाहिए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांती कह रहा है समानम, ये दोष तो आप में भी है। अगर ये दोष है तो अब ये वो नहीं है, मतानुज्ञा नहीं है कि भाई तू चोर है, बोले तू भी तो चोर है। तो ये अपने को चोर मानना नहीं, उसकी दृष्टि से कि अगर ऐसा होना दोष है तो, ये दोष है ऐसा नहीं मान रहा है सिद्धांती। इस शैली से जब कभी हम बोलते हैं कि अगर ये दोष है तो ये दोष तो आप में भी है, अगर ये दोष है तो, दोष है नहीं, मान नहीं रहा है इसको ये। तो यदि ऐसा है तो समानम, ये दोष तो आप में भी है, और जो दोष दोनों तरफ होता है वो किसी एक पक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता। जो दोष उसमें भी है वो दोष दूसरे को नहीं बोल सकता, उससे दूसरा का पक्ष खंडित नहीं होगा, दोनों ही जाएंगे तो वैसे दिया ही नहीं जा सकता। इसी को खोल रहे हैं, अभिन्नार्था एते शब्दा इति, अभिन्नार्था एते शब्दा, ये विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, एते शब्दा अभिन्नार्था, ये जो शब्द हैं ये समान अर्थ वाले हैं, भिन्न अर्थ वाले नहीं है, एक ही अर्थ वाले हैं, एक अर्थक हैं। इति तत्र व्यवस्था अनुपपत्ति ही, यहां तो व्यवस्था की असिद्धि हो जाएगी। इत्येवम चेन मन्य से, यदि आप ऐसा मानते हो अव्यवस्था हो जाएगी। अव्यवस्था क्या होगी? पुनरुक्ति रूप होगा, एक तरफ कभी ये शब्द का प्रयोग करेंगे कभी उसका करेंगे, एक ही के लिए है तो बार बार क्यों अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अव्यवस्था होगी। तो कहा समानम भवति अल्पविराम, ये तो समान होता है, आप में भी यही है। कैसे? तो बोले आपके पक्ष में ये वाक्य बन रहे हैं, पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांती, पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानीते इति अत्रापि अर्थो न भिद्यते अल्पविराम। पहले जो कहा था पूर्व पक्षी ने 380 पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद के पहली पंक्ति के अंत में, पुरुषश्चेतयते बुद्धिर्जानीते, उसको लेकर के कह रहे हैं कि पुरुष तो चेतन होता है और बुद्धिर्जानीते शब्द का ही भेद कर रहा है, अर्थ तो उसने बोला नहीं है। तो इसके लिए सिद्धांती कह रहा है कि अत्रापि अर्थो न भिद्यते, इसमें अर्थ का तो भेद ही नहीं हुआ, शब्द का ही तो भेद है। आप इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हो और ये मान रहे हो कि इसमें अर्थ का भेद है, अर्थ का भेद कहां है? यहां पर समान ही तो है। तत्र उभयोः, हाँ, अर्थ का भेद क्यों नहीं है? क्योंकि चित जो है वो भी संचेतन अर्थ में ही है, वो भी ज्ञान अर्थ वाली ही है, और जानीते ये भी जो है ज्या धातु, वो भी जानने ही अर्थ वाली है, धातु का भेद है लेकिन अर्थ में तो कोई भेद नहीं हुआ, स्वरूप तो समान हुआ। और यदि ये दोनों एक ही अर्थ वाले हैं भिन्न भिन्न, तो समान दोष है, एक तो ये कहा, दूसरा कहा तत्र उभयोः चेतनत्वात् अन्यतर लोपायति, और यदि ये दोनों ही चेतन है तो एक का तो लोप हो जाएगा, दोनों तो रह नहीं सकते, क्योंकि दोनों तब रह सकते थे जब एक तो ज्ञाता हो और दूसरा जनाने वाला हो, करण हो, तब तो रहते, और वो दोनों को ही आप चेतन मान रहे हो तो दो तो नहीं रह सकते, दो एक साथ नहीं रह सकते, एक ही रहेगा, स्वाभिमानी आत्मा एक ही रहेगा, दो नहीं रह सकते। कई बार लोग सोचते रहते हैं जी मेरे में दो आत्माएं हैं, एक आत्मा तो ये कह रही है कि करो, एक आत्मा कह रही है कि नहीं करो, ऐसा लग रहा है दो विपरीत चेतन है। मन के संदर्भ में भी कहते हैं, मात्र विचार के रूप में, अनुभव करने वाला तो एक ही है। आगे, यदि पुनर्बुद्ध्यते अनया इति बोधनम बुद्धि ही, अल्प विराम, यदि आप ये कहो कि बुद्ध्यते अनया इति बोधनम बुद्धि, बुद्धि का मतलब है जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा जाना जाता है, करण रूप में आप बोलो बुद्धिर मन एव उच्यते, तब तो आप मन को ही बोल रहे हो, जिसको हम मन बोल रहे हैं उसी को तो आप बुद्धि बोल रहे हो, करण रूप ही तो बोल रहे हो, यानी वही अंतःकरण हो गया। तच्च नित्यम, वो तो नित्य है, हम भी मानते हैं मन तो, हाँ उस रूप में मन नित्य है, मन को नित्य ही माना जाता है, दीर्घ काल तक रहने वाला। तच्च नित्यम अस्तु एतदेवम्, फिर तो ऐसा ही हो जाए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप इसको करण अर्थ में ले लेते हो, जिसके द्वारा जाना जाता है, अब आप ये नहीं कह सकते कि वो जानता है, बुद्धि जनाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जानती है, बुद्धि जनाती है। और सांख्य योग में भी जहां बुद्धि के अंतर्गत ज्ञान की स्थिति है, संस्कार की स्थिति मानी गई है, उसको उसका मतलब यह है कि वो जनाती है, इस रूप में ज्ञान है, वहां पर वो स्वयं जानने वाला नहीं है। जैसे कंप्यूटर हमें जनाता है, टेप रिकॉर्डर हमें सुनाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी सुनता है, वो भी जानता है। कंप्यूटर में ज्ञान है, इंटरनेट पे बहुत, वेबसाइट पे बहुत ज्ञान है, वो ज्ञान का मतलब वो बोधन वाला ज्ञान नहीं है कि वो स्वयं उसको अनुभव करते हैं, उसमें सूचनाएं संग्रहित है, इस रूप में ज्ञान है और वो हमारे को जनाते हैं, वो हमारे को जनाने के लिए, लेकिन वो स्वयं नहीं जानते। यही भेद बुद्धि और मन अंतःकरण के संदर्भ में करना चाहिए। तो ज्ञान मतलब वो अनुभूति वाला ज्ञान कह रहे हैं, बोधनम सीधा बोध, ज्ञान होना, अनुभूति होना, वो तो चेतन को ही होगा, जड़ को बुद्धि को नहीं हो सकता। तो न तो मनसो विषय प्रत्यपिज्ञानात् नित्यत्वम्, और मन नित्य है इतना तो माना, अंतःकरण रूप बुद्धि भी नित्य है ये भी माना, लेकिन न तो मनस विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम्, मन का नित्यत्व विषय के प्रत्यभिज्ञान के कारण से नहीं है, जो आपने प्रत्यभिज्ञान का हेतु दिया था, विषय प्रत्यभिज्ञानात्, मन यानी अंतःकरण बुद्धि एक ही बात है, उसका नित्यत्व इस हेतु से नहीं है, उसका नित्यत्व अन्य कारण से है, इस हेतु से उसका नित्यत्व नहीं है। तो कहा न तो मनसो विषय प्रत्यभिज्ञानात् नित्यत्वम्। आगे, दृष्टम ही करण भेदे ज्ञातुः एकत्वात् प्रत्यभिज्ञानम्, करण के भिन्न होने पर भी ज्ञाता के एक होने पर प्रत्यभिज्ञान देखा जाता है, यानी बुद्धि से भिन्न चेतन की जो स्थिति है उसी को बता रहे हैं। कैसे, तो दो उदाहरण देंगे, सव्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्, सव्य बाई आंख से देखे हुए व्यक्ति को, इसको मैंने बाई आंख से देखा, और थोड़ी देर बाद में दाई आंख से जब उसको देखते हैं, हमको प्रत्यभिज्ञा, ये वही है। कैसे, पीछे एक चेतन है, इतिर चक्षुर्वत, आंख के समान, दो आंखें हैं। आगे, प्रदीप वच्च, और दीपक के समान भी, इसका दूसरे ढंग से उदाहरण दे रहे हैं, कैसे प्रदीप वच्च को खोल रहे हैं, प्रदीपांतर दृष्टस्य, भिन्न प्रदीप के द्वारा देखी गई वस्तुनः पदार्थस्य, पदार्थ का, वस्तु का, प्रदीपांतरेण प्रत्यभिज्ञानम्, दूसरे दीपक से हमें पता लग जाता है ये वही है, ऐसा आवश्यक नहीं वही दीपक चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, दूसरी टॉर्च से भी पता लगता है, सूर्य में देखा हो फिर बल्ब में देख रहे हैं, टॉर्च में देख रहे हैं, ये वही है, उससे भेद नहीं आता। क्यों, क्योंकि जाता एक है पीछे। तस्मात जहतु अयम नित्यत्व हेतु रीति, ये जो हेतु था आपने दिया था विषय प्रत्यभिज्ञान, ये ज्ञाता के नित्यत्व में हेतु है, ये कर्ण के नित्यत्व में हेतु नहीं है, इसलिए आपने जो हेतु दे दिया ये साध्य सम है, ये अहेतु है, ठीक नहीं है। यहां तक हो गया, अब आगे इसमें जी समानम ये कह रहे हैं, ये जो पूर्व पक्षी ने अव्यवस्था बताई थी ना, ये अर्थ का अभेद हो जाएगा, अर्थ का अभेद ये एक दोष बताया। तो बोले अर्थ का अभेद तो आपके भी पक्ष में है, क्योंकि चेतयते और जानीते दोनों का समान ही अर्थ है। पर वो अलग-अलग के साथ जोड़ रहा है, वो तो पूर्व पक्षी जोड़ रहा है कि भाई बुद्धि चेतयते तो जोड़ रहा है आत्मा के साथ में, और जानीते को जोड़ रहा है बुद्धि के साथ में। बोले आप ये तो कर तो रहे हो ये कसरत, लेकिन अर्थ तो दोनों का एक ही है ना। चेतयते का क्या अर्थ है आप बताओ, और जानीते का क्या अर्थ है? वही तो, एक ही तो अर्थ है, एक ही तो अर्थ है। अब वो वस्तु को अलग मान रहा है, लेकिन वस्तु को तो आप गलत अलग अलग मान रहा है, उसका तो खंडन करना है। बोले दोनों के अर्थ का भेद बताओ मेरे को, आप शब्द तो अलग अलग प्रयोग कर रहे हो लेकिन अर्थ में तो कोई भेद नहीं है। वस्तु का तो भेद मान रहा है पूर्व पक्षी, लेकिन उसका खंडन कर रहा है कि शब्द का अर्थ क्या है चेतयते का, और जानीते का अर्थ क्या है, बुद्धते का अर्थ क्या है, एक ही तो अर्थ है। इसलिए समान वाला दोष तो यहां पर भी है, अगर आप उससे अव्यवस्था देख रहे हो तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो अनेक शब्द एक अर्थ को भी कहते हैं, इसमें दोष नहीं है, दोनों वाक्य ठीक हैं। वैसे प्रत्येक शब्द भिन्न अर्थ को बोलता है, कोई भी दो शब्द एक अर्थ को नहीं बोलते, एक अर्थ मतलब समान अर्थ को। वो देखेंगे शब्द की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। जैसे सूर्य को, इसको हम सूर्य भी बोलते हैं आदित्य भी बोल देते हैं, तो एक दृष्टि से देखेंगे तो ये दोनों शब्द एक ही अर्थ को उस आदित्य को ही बोल रहे हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। सविता भी नाम है उसका, प्रवृत्ति निमित्त इनका शब्द का जो अर्थ है उसकी दृष्टि से तो भिन्नता हो सकती है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले होते हुए भी किसी एक वस्तु के लिए शब्द कहे जा सकते हैं। और यहां तो अर्थ भी वही है, तो प्रवृत्ति निमित्त भी वही है, और विषय वस्तु भी फिर एक ही हो सकती है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अब इसके आगे जो पूर्व पक्षी ने जो दोष दिखाया था, वो गुण का आधार जो था उसको अलग अलग करके दिखाया था कि जानीते आदि शब्दों से वो जिसमें घट रहे हैं वो चीज अलग हो जाएगी, चीज अब एक हो रही है, ये दोष दिखाया था। शब्द अनेक हैं। नहीं, वो पूर्व पक्षी तो ऐसा मान रहा था ना जी, जी की जानीते ये जहाँ घट रहा है उसको मैं ज्ञाता अलग मानूंगा, चेतयते वाले चेतन को अलग, वो अलग अलग मान रहा है। तो समझा था उसके पक्ष में इस तरह से दोष नहीं दिखा उस रहा है। तरह से तो कैसे दोष बताएगा। अच्छा, वो तो उसकी मान्यता है केवल कि जानीते अलग है, बुद्धते अलग है, चेतयते अलग है, ये तो उसकी मान्यता है। सिद्धांती उसको थोड़ा ना मान रहा है, वो शब्दों पे पकड़ के बोल रहा है सिद्धांती कि ये जो जितने भी शब्द हैं इनका अर्थ तो एक ही है। अर्थ मतलब वस्तु नहीं कह रहा है, अभी वस्तु पे भी जाएगा, वो बाद में जाएगा। इन शब्दों से जिस क्रिया का बोध हो रहा है वो समान है, सब कुछ समान है, एक ही है। और वो एक वस्तु, चूंकि ये सारे शब्दों का प्रवृत्ति निमित्त या तो तात्पर्य समान है, इसलिए वो सारे एक वस्तु में घट सकते हैं। पर उसको पूर्व पक्षी मान ही नहीं रहा था, फिर उसकी बिना मानी हुई बात से हम उसका खंडन करेंगे कैसे? कर सकते हैं, इस तरह किया ना कि पूर्व पक्षी शब्दों के भी अर्थ भिन्न भिन्न मान रहा है और वस्तु भी भिन्न भिन्न मान रहा है, वो दोनों को भिन्न मान करके चल रहा है। अब सिद्धांति ने क्या कहा कि इन शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ है वो समान है, इसलिए वस्तु भी समान ही होगी। पूर्व पक्षी अलग अलग वस्तुएं क्यों मान रहा था, अलग अलग चेतन क्यों मान रहा था, ये मान करके कि इन शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, तभी तो अलग अलग चेतन मान रहा था वो। तो सिद्धांती कह रहा है इन सब शब्दों का अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो समान है, इसलिए वस्तु भी एक ही हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। और यदि आप ये मानते हो कि इसमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो ये तो आपके भी पक्ष में जाएगा दोष, कि आप जिन दो शब्दों को भिन्न भिन्न दो अलग अलग वस्तुओं के लिए प्रयोग कर रहे हो, दो भिन्न भिन्न चेतन के लिए प्रयोग कर रहे हो, उन दो शब्दों के अर्थ तो अलग है ही नहीं, आप क्यों अलग अलग वस्तुओं पर जा रहे हो? उसको अर्थ तो ज्ञान ही है, अर्थ तो समान ही है दोनों का। और आप दो अलग अलग वस्तुओं पे चेतन पे तब जा सकते थे जब अर्थ। समस्या ये हो रही है कि पूर्व पक्षी तो अर्थ के अभेद को तो दोष ही मान रहा था ना, अर्थ के अभेद को, कि बहुत सारे शब्द होंगे और उनका अर्थ एक ही हो जाएगा तो ये तो दोष है, ये दोष है। तो उसकी इस बात को बिना माने हम उसका खंडन कर रहे हैं? नहीं, सिद्धांती अर्थ का अभेद में दोष नहीं मान रहा है। वस्तुतः सिद्धांती अर्थ के अभेद में दोष नहीं मान रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा कि अर्थ में अभेद है ये दोष आएगा, तो यदि अर्थ का अभेद होना दोष है तो अभ्युपगम से सिद्धांती बोल रहा है, तो बोले ये दोष तो आपके भी पक्ष में। पूर्व पक्षी के पक्ष में हमें अर्थ का अभेद दिखाना पड़ेगा। हाँ, अर्थ का अभेद बता दिया ना, अर्थ का भेद मतलब शब्द के अर्थ का भेद। उसने तो वहाँ पे अर्थ वस्तु लिया, उसने वस्तु लिया था, लेकिन इन शब्दों का वस्तु परक जो अर्थ ले रहा था, भिन्न भिन्न वस्तुएं मान रहा था, वो किस आधार पे मान रहा था? वो शब्दों का अर्थ अलग अलग है, ज्ञान रूप अर्थ अलग अलग है, प्रवृत्ति निर्मित अलग अलग है, इसलिए वो वस्तुओं को भी भिन्न भिन्न मान रहा था। तो यहाँ अर्थ की समानता बता रहे, अर्थ की समानता तो आप में भी है, इसकी वस्तु की तो नहीं है, ठीक है वस्तु को वो नहीं मान रहा था, लेकिन अर्थ की तो समानता आपकी भी हो गई। तो इतने अंश में इसका खंडन किया, और अब आगे फिर देखेंगे, कल देखते हैं। प्रणव ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।